ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حبیب لبیب علیہ تحیہ و ثنا پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ درود و سلام کے بعد آل مرتبت اور گرامی مرتبت ساتھیوں صفائی تحریک کی اس قرآن فہمی کے جذبوں سے سرشار خوبصورت تقریب میں حاضری پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق خیر کے دروازے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے. میرا خیال یہ تھا کہ اس محفل میں آپ لوگوں نے اظہار خیال کرنا ہے اور میں نے سننا ہے اور میں اسی جذبے سے حاضر ہوا تھا کہ آپ کے گراں قدر خیالات سے استفادہ کروں گا. تنزیلی زندگی کی مسلسل مصروفیات شاید اس کی متحمل تو نہ ہوں کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے سامنے گفتگو کروں. جس وقت آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو ضروری سمجھا جہاں جہاں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں افکار صحیحہ رکھنے کی سعی کروں. آج آپ کا عنوان ہے سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو کا انداز ہے سرکل اسٹڈی کا. اس لیے کوشش ہوگی کہ درس کے انداز میں ہم زیادہ دیر تک ایک ہی آیت پر نہ رکے رہیں, بلکہ جو سورت ہمارے سامنے مضامین ابھارتی ہے اور عملی زندگی میں جس طرح یہ سورہ کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن حکیم فرقان مجید کی کل 114 سورتیں ہیں اور ان میں سے اولین سورہ کریمہ کا پاک نام الفاتحہ ہے. 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ کریمہ اللہ کی رحمتوں کا گنجینہ اور خزینہ ہے. قرآن مجید کی سورہ کریمہ کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خوبصورت الفاظ آپ کو سجے ہوئے ہمیشہ ملتے ہیں. جن لوگوں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا حصہ قرار دیا ان کے نزدیک بھی آیات سورت کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں, 7 ہی آیات ہیں. سورت کا اسلوب دعائیہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے قاری قرآن پر اس سورت کو طاری کر دیا گیا, کیونکہ نازل کرنے کے لفظ میں خطرات ہوں. قرآن نازل تو صرف انبیاء پر ہوتا ہے, کتاب نازل تو انبیاء پر ہوتی ہے, اور نزول قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر ہوا. اس لیے احتیاط کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن پڑھنے والے پر یہ سورت طاری ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ استدلال کا انداز جو کتاب رحمت میں ہے وہ بھی دعائیہ جملوں کے اندر مضمر کر دیا گیا ہے. گویا فطرت ثانیہ انسان کی ان مضامین کو بنا دیا گیا. بڑے خوبصورت جملے ہیں اور مفاہیم جملوں سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں. اور سورت کا جو تاثر ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مٹھاس کو اتنا عرضہ کیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر بار بار اس سورہ کریمہ کو پڑھے ہیں. چلیے اس انداز میں اور رواں انداز میں جو کچھ اقرار اس سورت میں قاری قرآن سے کروایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے, نہایت مہربان ہے اور رحیم, روز جزا کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر غائب سے اسلوب تخاطب کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے حرم میں محسوس کرتا ہے. اور پھر وہ برجستہ محسوس کرتا ہے کہ اب سارے بوجھ کب میں ڈل گئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کا راستہ جو تیرے غضب یافتہ ہوئے اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے یا گمراہ کرنے والے ہوئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں اس بات کو بھی رکھا کہ جس وقت یہ سورت ختم ہو تو دھیرے دھیرے اس سورت کے تلاوت کرنے والے کی زبان پر آمین کا لفظ جاری ہو جائے, اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ ایسے ہی ہو جائے. سامعین محترم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا, صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ بائبل پڑھیں یعنی عہدنامہ عتیق اور جدید, تو اس کے اندر جہاں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکار رحمت ہوا کہ ایسے نبی تشریف فرما ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان ہوئیں, آپ کی شان بیان ہوئی, تو ذہن میں رہے کہ وہاں ایک بات یہ بھی کی گئی, اب بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں کہ جو آخر میں نبی تشریف لائیں گے وہ اپنے کسی بھی کام کو جس وقت شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے شروع کریں گے, گویا ان کی ہر بات کا مقدمہ اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر ہوگا. تو لوگ جس وقت جستجو کرتے, کبھی کبھار کوئی ہدایت کی چنگاری سلگتی تو لوگ اس کی طرف بڑھتے, تو آنے والوں کی خلوت اور جلوت کو سنا جاتا کہ ان کی گفتگو کے عمومی عنوانات کیا ہیں, ان کے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے, اور اگر حسن گفتار ہے تو کیا حسن گفتار میں اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جوتا پہنو یا دیا جلاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو چونکہ آپ کا ہدایت نامہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر تشریف فرما ہوئے، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نامہ بھی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آئینہ رسالت میں دیکھنا ضروری ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خط و خال ملاحظہ کرنے کے لیے قرآن اور کتاب رحمت کا مطالعہ ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ترتیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان نور سر جمان سے عطا کی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے. میرے خیال میں جو ادق مضامین ہیں جو علماء کے زیر گفتگو آتے رہتے ہیں، ان کا یہاں شیئر نہ مناسب نہ ہوگا. یہاں تو یہ جانا جائے کہ نیریشن بھی دیکھیں کہ اگر آپ ادب پڑھیں، انگریزی ادب پڑھیں، اردو ادب پڑھیں، آپ عربی ادب پڑھیں، تو جملے کبھی ایکٹیو وائس ہوتے ہیں، کبھی پیسو وائس ہوتے ہیں، اور انداز کبھی سبجیکٹو ہوتا ہے، کبھی آبجیکٹو ہوتا ہے، اور آپ کبھی محسوس کریں گے کہ ان میں اسلوب کبھی حکایاتی ہوتا ہے اور کبھی انشائیہ ہوتا ہے. کہ برجستہ یہ اعتراف کرایا گیا کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، چونکہ رحمان اور رحیم اور اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ، یہ آگے الحمدللہ رب العالمین میں بھی آتا ہے اور الرحمن الرحیم بھی، تو ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. توجہ کوئی بھی ہو، اخلاص سے ہو تو وہ میٹھی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کتاب رحمت یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن علامہ بیضاوی کی ایک بات بہت پسند آئی، وہ لکھتا ہے کہ بعض الفاظ آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں فعلان کے وزن پر ہوتے ہیں، مثلا غضبان، سکران، فولان کے وزن پر بذات خود قرآن، اور اسی طرح بہت بندہ بڑی غلطی کوئی کمٹ کر دے تو غلطان اس کو کہہ دیا جاتا ہے. تو علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ مادہ استعمال ہو، فعلان کا یا فولان کا، تو وہاں لفظ کے اندر معنوی جوش و خروش ہوتا ہے اور اس میں بطور شعر مراد ہوتی ہے. مثلا کہا کہ غلطان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلطی کرنے میں بڑا جوش و خروش ہے، ایجان ہے، اور جو غلطی کمٹ کی گئی ہے وہ ہے بھی بہت بڑی ہے، فوش ہے. اور جس کا قرآن ہے تو قرآن کو کہیں گے قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں بڑا وقور ہے، کیونکہ قرآن کا معنی قرآن ہوگا پڑھنا. تو انگریزی زبان میں کہیں گے کہ موسٹ وائڈلی ریڈ ٹیکسٹ ان دا ورلڈ، تو جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ معنویت ہوگی فعلان کے وزن پر. اور جس وقت فعیل وزن استعمال ہو، فعیل، تو اس وقت عام طور پر جو الفاظ اس وزن پر آتے ہیں ان میں دوام ہوتا ہے اور استمرار، جس کو کہتے ہیں فار ایور ہونا کسی چیز کا. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ مدد کرنے والا ناصر, تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ہی دفعہ مدد کی ہو, لیکن جس طرح آپ کہیں گے نصیر فائل کے بدن پر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ ہی مدد کرتا رہتا ہے, اس میں ہمیشہ ہی کمانا پایا جاتا ہے. اب واپس آئیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کے اندر معنی کا جوش و خروش ہے اور غفور ہے, اس میں کثرت ہے, اس میں عموم ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں وہ عام ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان پر علت کا لفظ بھی اعتراف پذیر نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ تھا کہ بعض اوقات ایک چیز میں وفور بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیز ہمیشہ نہیں ہوتی, تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمان بھی بتائی اور رحیم بھی بتائی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب مہربانی کرتا ہوں تو بہت زیادہ کرتا ہوں, اور ایسے بھی نہیں کہ مہربانی کروں تو وہ جز رکھتی ہو, بلکہ جب میں مہربان ہوتا ہوں تو ہمیشہ ہی مہربان ہوتا ہوں. تو کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں پر دوام اور اس استمرار کی معنویت یہاں پائی گئی, اور وقت نہیں ہے, اب میں مختصر کرتا ہوں, صرف فرض کروں گا کہ اسلام میں جو کریٹر ہے ورلڈ کا, اللہ تعالی مالک خالق ہے, اس کی جو پہچان جس صفت سے کرائی گئی اس کے ذاتی نام کے بعد اس کا مہربان ہونا ہے. تو اس سے کارگاہ حیات کی جو اوریجنلٹی ہے, یا آپ اس کو بولیں گے کہ اس کا آغاز ہے, کیا خوف سے اس کا آغاز ہے یا محبت سے, تو اسلام نے اور قرآن نے جس وقت اپنے پیغام کو شروع کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآنی پیغامات کے اندر مرسی ہے, ان کے اندر نوازنا ہے, انسان دوستی ہے, اس کے اندر نوازش ہی نوازش ہے. عزیزان محترم, ایک دائی کی ذات میں, چونکہ آپ لوگ تحریک چلانے والے ہیں تو میں نے ریلیٹ بھی کرنا ہے اپنے گفتگو کو تحریکی مقاصد کے ساتھ. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, تو تمہارے اندر جو اخلاق ہیں وہ ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین کے اخلاق کا عکس ہو اور پرتاؤ ہو اللہ رب العالمین کا. تو قرآن مجید نے اپنے پیغام کو مرسی سے شروع کیا. دنیا میں کامیاب تحریک وہ ہوگی اور کامیاب ترین انسان وہ ہوگا جس کی ذات میں مہربانیوں کا سرچشمہ ہوگا اور اس کے اندر رحمت ہوگی, اور عکس پڑے گا اس پر قرآن مجید کی صحبت کا. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے اندر جذبہ تشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں بندے کے اندر شکر کا جذبہ ہو, اور اس کو بھی تاریخ کیا گیا. پرٹیکولرلی سب سے بڑی نعمت تو وجود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بذات خود کتاب اور قرآن حکیم ہے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے نام کی, تو اس کی زبان نے اعتراف بھر دیا کہ میں کوئی نہ صفات انسان نہیں ہوں, نہ شکرہ انسان نہیں ہوں, اے اللہ جو تو نے کرم کی بدلی برتائی ہے میرا وجود اس پر اظہار تشکر کرتا ہے. پھر اس حمد میں اور شکر میں علماء نے طویل ابحاث بھی کی ہیں, لیکن جو اصل بات ہے نقطے کی عملی, وزیران محترم یہ ہے کہ ناشکر انسان سے شکر ادا کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں. ایک کی زبان پر آپ دیکھیں گے کہ شکوا ہی شکوا رہتا ہے, وہ منفی ہوتا ہے, اس کے اندر سلبی کام نیگیٹو کام اس سے زیادہ ہوتا ہے. دس دوست بیٹھیں گے تو ہر ایک کا عیب تلاش کرے گا, اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ خوبی تلاش کرتا ہے. تو جو مسلمانوں کی تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ناشکر انسان بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم شکر گزار انسان بنو. اور عزیزان گرامی, محسوس بھی ہو, ایک زمانے میں جس وقت ہماری عمر 40 سال سے کم تھی, میں اپنی بات بتانے لگا ہوں, ہم لوگ ذرا کوٹڈ باتیں کرتے تھے, لیکن 40 سال کے بعد بندہ اصل میں اپنے آپ کو محسوس بھی کرتا ہے کہ میں قبر سے قریب ہوں. تو کہتا ہے کہ باتیں کوٹڈ نہیں ہونی چاہیے, انکوٹڈ ہونی چاہیے, ان پر لبادہ نہیں ہونا چاہیے, صاف دو ٹوک واضح. تو میں عزیز آپ سے کہوں گا کہ ہچکچاہٹ نہ برتو, شرم محسوس نہ کرو. تمہاری محفلوں کے اندر تمہارے ساتھ بیٹھنے والے محسوس کریں کہ تم شکر گزار بن جائیں. تمہاری گفتگو, تمہارا رویہ, تمہارا جنرل ایٹیٹیوڈ, تمہارا ریلائزیشنل ایٹیٹیوڈ, تمہارا باطن, تمہارا ظاہر, بہرحال اس میں شکر گزار بندے کی عکاسی ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید ہم مشاہدہ کرتا ہے. پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے پڑھیں گے تو ہم بعض میں علیہ غلامی مظاہر کل کتاب سے لے کر ورناس تک سورہ فاتحہ پہلے, ابھی ہم نے وہ کتاب پوری کھولی نہیں ہے, ابھی ہم نے وہ پوری کتاب کہی نہیں ہے, ابھی ہم اس کے اصول و فروع میں اترے نہیں ہیں, ابھی ہم نے اس کے میسج اور جو پیغامات ہیں ان کو ابھی ڈائجسٹ نہیں کیا ہے. تو اللہ نے پہلے ہی ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہو الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بات نکتے والی بات ہے کہ گویا اللہ رب العالمین نے بندے کو مجسم کر دیا, اور مجسم اس طرح کر دیا کہ تیرے گویا روح سے لے کر تیرے وجود کے ایک ایک قطرے میں نے قرآن ڈال دیا ہے, اور اتنی بڑی نعمت ڈال دی ہے, اور پھر وہ اس کو محسوس کر کے کہتا الحمدللہ رب العالمین. اور برادران گرامی, اگر شکر سیکھا ہے قرآن مجید سے تو جس پر شکر ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ لنک کی پرسنٹیج بھی آپ طے کریں, اور یہ ہر آدمی کا اپنا مراقبہ ہے, میرا اپنا مراقبہ ہے, آپ کا اپنا مراقبہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے کتنا استفادہ کرتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں, کتنا اس کو وقت دیتے ہیں, آپ کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں, کتنے اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں, کتنا اس پر عملی زندگی میں آپ کوشش کرتے ہیں. اس محفل میں میری اگلی نصیحت آپ کے نام یہ ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت کریں قرآن مجید کے لیے. اور قرآن مجید کے لیے جس طرح میں کہتا ہوں وقت کریں, یہی عشق رسول بھی ہے. قرآن مجید میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ خوشبوئیں سونگے جو اللہ تعالیٰ نے وجود رسالت امام میں رکھی تھی, اور ان کو محفوظ ترین صورت میں اگر آپ کہیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ قرآن حکیم ہے اور کتاب رحمت ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں, ایک ہلکا سا کام شروع بھی کیا تھا کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس طرح پیش کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو لیکن اس میں قرآن کی 6666 آیات آ جائے, پوری کی پوری آیات جو ہے وہ سیرت کا حصہ معلوم ہو. آج تک دنیا میں کسی نے یہ کام کیا نہیں ہے کہ اس انداز سے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی پوری سیرت مدون ہو, لیکن ہمارا بار خیال ایسے ہو کہ انہیں عمل کی صورت دینے میں اللہ کی توفیق ہی یاور ہو. تو تو بندہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے واپس لوٹیے. میں نے کہا کچھ ٹائم دیں آپ قرآن مجید کو. اچھی بات ہے جس وقت آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کسی عالم کی بھی ضرورت پڑے گی, اور وہ جو آپ سجولے کے گلی کوچے میں کریں گے کسی عالم کو ڈھونڈیں گے, کسی سید صاحب کو ڈھونڈیں گے, کسی مفکر کو ڈھونڈیں گے. یہ جو تلاش ہے نا, میرے خیال میں سیکھنے سے بھی زیادہ جو تلاش کا مزہ ہوگا شاید وہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد چاہے وہ ماہ الدین ہے اور رحمان رحیم کے مضامین کی طرف اشارہ ہوا, ربوبیت کا لفظ ایک آیا. علامہ دہزادی نے لکھا کہ ربوبیت کیا ہے, آپ بتاتے ہیں کہ تبلیغ الشیء الی کماله باستعداده الازلی شیئا فشیئا. جس وقت کوئی ذات کسی کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کے نامکمل ہونے سے شروع کرے, ان میچور فارم سے شروع کرے اور اس کو میچور فارم تک پہنچا دے اور اس کو کمال تک پہنچا دے. اگر اس کو کمال پہنچا دے تو یہ ربوبیت ہے. اللہ رب العالمین نے رحمان رحیم ہونے کے بعد فرمایا کہ میں رب بھی ہوں. رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اشارہ بھی کر دیا کہ تم سب ایک وقت ایسا تھا کہ فارم ہی نہیں تھے, فارم سے تخلیق دی تو کریشن ہوئی, کریشن کے بعد پھر امیچور فارم میں تھے. تو فزیکلی سائیکولوجیکلی ہر اعتبار سے گویا بندے کے فکر میں یہ بات ڈالی کہ تو سوچ کہ تجھے کمالات کہ یہ منزلیں طے کرانے والا کون ہے. سوال بھی رکھا اور سوال رکھنے کے بعد جواب بھی دے دیا الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس کے لیے اللہ کے لیے جو کہ رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. میرے اختصار کی جیسے نظر ہے لیکن قرآن میں کہ قابل رحمت ہے اس کو کون, مجھے بتائیے اس کی تحدید کون کرے. ایک شہر ایک چیز ہے انلمیٹڈ تو اس کی حدود بندی کون کرے. قرآن تو وہ سمندر ہے کہ جس وقت بندہ اپنے وجود کے بے مایا قطرے کو اٹھا کر اس سمندر میں پھینک دیتا ہے تو وقت کے پیمانے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ رب کہہ کے عالمین کہنا جو قرآن مجید نے نصاب اور سلیبس معین کیا, ذرا اس نقطۂ نظر سے بھی سوچئے کہ عالمین عالم تو ہے سب اللہ, اللہ کی ذات کے سوا جو بھی ہے وہ عالم, اور پھر عالمین اس کی جمع, اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے ڈال دیے اور حجابات رکھ لیے. ادھر بندے کو کہا کہ شکر کر اور پھر اشارہ کیا قرآن اور پھر یہ کہا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے کائنات وہی ہے, تیری نظر سے ماں بڑا بھی اور یہاں بھی ہے اور آج دنیا بھی ہے. اور اگر کسی بندے کے دل میں یہ طرف پیدا ہوتا ہے تو ان حیدرآباد اور ان گردوں کو ہٹائے تو رب کریم نے کہا کہ یہ آگے ہے یار قرآن کی صورت میں تجھے دیا جا رہا ہے, یہ تو پیتا جا میرے نبی کی دہلیز پر آتا جا, پھر دیکھ عالمین کے پردے کس طرح تیرے لیے پھرکائے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. بھائی میرے میں جمالیاتی باتیں کرتا ہوں, یہ جو جھنجٹ اور جھیڑے ہوتے ہیں یہ اسی وقت تک ہوتے ہیں, باتیں اور سوالات اسی وقت تک ہوتے ہیں جس وقت آپ کسی کو تسلیم نہیں کرتے. معاف کرنا یہ معنی نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں سے اپنی جان چھڑا رہا ہوں, وہ تو جو ہمارے حصے میں ہوں گی اس کو کریں گے ہی. میں کہتا ہوں کہ ایک ذات ہے آپ کے سامنے وہ استاد ہے, جس وقت تک آپ مانیں گے نہیں آپ کے ذہن سے شکوک اور شبہات کی راہ چلتی رہے گی, اور جو ہی آپ تسلیم کریں گے اور تسلیم اور رضا کے دائرے میں قدم رکھیں گے تو آپ کے سارے سوال ختم. مولا کریم نے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جس طرح بندے سے یہ کہنا کیا ہے مالک یوم الدین, وہ مالک ہے, وہ اس کا مطلب ہے جب کہہ دیا وہ مالک ہے. تو مجھے بتائیے جس کو کہہ دیا مالک ہے اس کے بعد آپ کے اپنے وجود میں کیا بچا؟ آپ کے اپنے اندر کچھ بھی نہیں بچا, وہ ایک سجدہ پیشانی کا ہے اور ایک سجدہ جبین نیاز کا ہے. مولا کائنات نے ایک راہ بندے کے دل لے ڈالا اور کہا کہ افطار کو پھینک دے, سوٹوں کو پھینک دے, آ میری طرح آ. مالک یوم الدین بندے سے کہہ رہا مولا تو میرا مالک بھی ہے, نہ صرف میرا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو تو سارے علاقوں کا بادشاہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی پورے ہندوستان کا بادشاہ ہو تو اس کو کہو کہ یہ شاہ دلی ہے, تو جو میجر ریاست میں حصہ ہوتا ہے صرف اس کی طرف ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. تو مولا کائنات نے کہا مالک یوم الدین, وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے کہاں کے مالک ہے. برادر گرامی, اس پر اس میں بھی گفتگو ہو سکتی تھی کہ دین کے معنی کیا ہے, قانون بھی اس کا معنی ہے, دین کا معنی مذہب بھی ہے, دین کا معنی اطاعت بھی ہے, اور دین کا معنی جزا بھی ہے. قرآن مجید میں دین کا معنی جھکنا بھی کیا گیا ہے, اور یہ جو قیامت کو جھکنا, قیامت کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ترازو لگے گا تو پڑھنے جھکیں گے, کسی کا نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا, کسی کی گناہوں کا پڑھنا جھک جائے گا. تو دان کا مادہ اس کے اندر تھا, کوئی قیامت پر یقین. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو چار عقیدے پورا قرآن مجید سکھاتا ہے, چار چیزیں ہیں بس. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید, اس کے بعد ہے جناب رسالت امام حسین کی رسالت, اس کے بعد ہے قرآن حکیم اور اسلام کی صداقت, اس کے بعد ہے وقوع قیامت, قیامت پر یقین رکھنا. مجرد صرف اور صرف ایسے افکار جو صرف دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں وہ مذہب کی بحث میں آتے ہیں, لیکن دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ آفٹر ڈیتھ ایک کلچر پیش کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے. اگر اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے اس پر کوئی بحث نہ کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مذہب کا وہ پیش کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کے سورہ فاتحہ میں ان سب کو ایک دعائیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا کیا ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, محترم دینی دوستو, تعبید کا لفظ اپنی اصل میں آج کل تو کیا زمانہ ہی جہازوں کا آ گیا, نہ رہا وہ دور. ایک زمانے میں یکے چلتے تھے یا ٹانگے وغیرہ, تو ایک گھوڑا ٹانگے کو آگے سے کھینچتا اور دوسرا گھوڑا جو ہے اس کو پیچھے باندھ دیا جاتا, چھوٹا جو تھا تو ٹانگا کھینچنا جس کو مقصود ہوتا ہے کہ اس کو بھی طریقہ آ جائے, تو وہ پیچھے وہ چلتا رہتا. جس وقت اس کی تربیت ہو جاتی تو اس کو آگے باندھ دیا جاتا. یہ جو تربیت کا یہ پروسیس ہے, فینومینا ہے, اس کو عربی زبان میں تعبید سے تعبیر کرتے ہیں. یا جس وقت سڑک بنائی جائے تو سڑک بنانے کے بعد جس وقت کارکول بجری کانکریٹ وغیرہ ڈال کر کے اس کے اوپر رولر چلایا جائے تو اس کو بھی عربی زبان میں تعبید سے تعبیر کرتے ہیں. گویا کسی کے کرو ٹرن دور کر کے اس کو تیار کر دینا کسی جگہ کے لیے کہ اب یہ فٹ ہے, یہ سارا کام تعبیر کہلاتا ہے. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری منزل تو ہے، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے جو تعبیر کا نمونہ ہے وہ باہر سوچنا ہوگا۔ میرے آقا والدہ سلو کمار آئی تمونی اسلی، تم نماز بھی اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، حج کا کہا کہ حج اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔ تو وہ عبادت اللہ کی ہے، اور لیکن عبادت کو عبادت بنانے میں اسوہ رسول کا حصہ ہے۔ اگر ان سب کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آہنگ نہ ملے تو کوئی عبادت عبادت نہیں بن سکتی۔ بہرحال بندگی تڑپی اور مالا کائنات سے کہلوایا کہہ دے یا کا نابود، اے اللہ تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اثر بھی ہے اس میں، وہی آ کا نسائی، اور ہم تو اس سے مدد چاہتے ہیں۔ میں کافی رکش کی اور الہیات کی بڑی بحثیں ہیں لیکن میں سب خذف کرتا ہوں۔ بہرحال بھائی اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اللہ کی مدد ہی مدد ہے، اگر کہیں سے کسی اور کو کوئی مدد پہنچے بھی وہ دراصل اسی روٹ اور اسی شاخ سے پیدا ہونے والا ثمر ہے اور فیض ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کوئی نہ کسی کے کام آ سکتا ہے نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ البتہ تخت الاسباب، اگر آپ میرے ساتھ مدد کرنے میں آپ کے ساتھ مدد کر دوں تو قرآن مجید نے خود اس کی مثالیں دی ہیں، مثلاً علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب بالکل تعاون اور نستعین کا مادہ ایک ہے، ادھر کہا کہ کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد تجھی سے جاتے ہیں، ادھر کہا تعاونوا علی البر والتقوی، تم مدد کرو نیکی کے معاملے میں اور تم تقوی کے معاملے میں۔ اسی طرح ایک جگہ کہا کہ کونوا انصار اللہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے مددگار ہو، اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بزرگ کا کونوا انصار لدین اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ تخت الاسباب، کسی سے مدد لینا دینا، اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مسبب الاسباب وہ ہے اور رنگ اور تاثیر پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر اس میں حرج نہ ہوگا، لیکن اس کے سوا اگر کوئی بندہ کسی کو مستقل سے ذات سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی، تو یہ شرک ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ البتہ میں صرف اتنا مشورہ ضرور دوں گا، دیکھیں ہم سب اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ہم سب غلام ہیں ان کے، ہم سب غلام ہیں اللہ والوں کے، اور ان کی غلامی، ان کی اتباع، ان کی اطاعت ہمارا سرمایہ ہے، دنیا کا بھی اور ہماری قبور کا بھی۔ لیکن ایک بے اعتدالی میں نے دیکھی ہے جو ہمارے اہل سنت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مثلاً ہم سٹکر چھاپ دیتے ہیں، ان سٹکروں پر صرف لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ المدد۔ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کے فیضان سے کافر ہی ممکن ہوگا، لیکن مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی آپ نکال دیا جائے، برکت کے لیے بھی لکھیں آپ، اور اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر بھی آپ چھوڑ دیں، تو بھائی یہ افراط ہے، یہ تفریق ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی زواج کی اطاعت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، گویا جس طرح سرکار رسالت میں آپ بخل نہیں برتے اور نہیں برتنا چاہیے, اور بڑا کم وقت اور کم ظرف انسان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بخل برتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا بھی ہم اس میں ہم بخل برتے. ہمارا تو مسئلہ کیا ہے, جو دم غافل سو دم کافر. یہ جو توحید شہودی ہے, یقین جانے میں دنیا کا کوئی مسلک نہیں سکھاتا کہ باقی سارے ذہن سے جو کانسیپٹ ابھرتا ہے صرف اس نظریے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اہل سنت کو کرتے ہیں کہ دل سے جو دھڑکن اٹھتی ہے اگر وہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو گویا وہ بھی انکار کر دیتی ہے. جو دم غافل سو دم کافر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہاں بڑا لطیف معنی کیا کرتے تھے کہ معروف تفسیر تو یہی ہے ایاک نستعین, ہم تو اس سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اگر نستعین کو عین سے ماخوذ مانے عین یا نون, میں بھائی عین جس وقت محمد مسجد میں پہنچا تو بالکل اصلیہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ عین, کسی چیز کی حقیقت اور کنا اس کو بولتے ہیں عین. فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد میں کہا بندے نے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور گویا عرب نے سوال ڈالا کہ عبادت کر کے تم چاہتے کیا ہو, چاہتے کیا ہو. پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں ڈالا یوں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, کہ ہم تجھ سے تجھی کو مانتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے تجھی کو مانتے ہیں. گویا ہماری عبادتوں کا مرکزی نقطہ تیری عبادت ہے, تیری معرفت ہے, اور اس وقت غیریت کے سارے پردے کیا ہو جاتے ہیں اور بندہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے. اب یہاں اختصار سے عرض کر دوں, سورہ فاتحہ میں اب پہلے توحید بیان ہوئی, صفات باری بیان ہوئی, یہاں سے ضرورت رسالت کتاب رحمت میں, لیکن نقطۂ جمالیات دیکھیے اور محسوس کریں کہ بندہ پہنچا ہوا ہے عقیدے اور ایمان کے اس سرحد پر کہ وہ اپنے رب سے خود باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو اس سے تجھ ہی کو مانتے ہیں. جس وقت یہ کہا تو دھیرے سے رب کریم اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یوں کہ چل ٹھیک ہے میری عبادت بھی ٹھیک ہے, چل مجھ سے مدد بھی مانگ, میں تیری مدد بھی کروں گا, تیری عبادتوں کا مرکز بھی میں ہوں. لتا یوں کہ اے دن سے رات المستقیم, دکھا دے گا سیدھا راستہ. یار انصاف کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید, اس سے پیار, اس سے محبت, اس کی عبادت سے بھی کوئی بڑا سیدھا راستہ ہوگا؟ کہیا کا نام دو بھائی کا نستعین, اور بندہ خود ہو اب یہاں کوئی کیا کہ وہ باتیں کرنے لگ گیا رب سے, اس کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, وہ باتیں کر رہا ہے اللہ میں عبادت تیری ہی کرتا ہوں اور مدد تجھی سے چاہتا ہوں. رب نے کہا ٹھیک ہے, یوں بھی کہہ اے دن الصراط المستقیم, دکھا دینا سیدھا راستہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم نے ایک اور ضرورت کو ابھارا کہ بندہ توحید کا اقرار کر بھی لے, بندہ اللہ رب العالمین کی حقت پا بھی لے, بندہ اس کی صفات کا تذکرہ کرتا بھی رہے, بندہ اس کے نام کی مالا جھپتا بھی رہے, بندہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار بھی ہو جائے, بندے کا بار بار اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. لیکن ایک سیدھا راستہ اور بھی ہے جس کا سبق اللہ نے خود دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے, ہدایت دے دی اس کی. یا دیکھو درمیان میں اعتدال دیکھیے, تعلیمات میں اعتدال دیکھیے کہ پہلے کہا کہ ایاک نستعین اپنے ساتھ جوڑا تاکہ بندہ غیر سے کٹ جائے, بندہ میری طرف آ جائے, پہلے غیریت کے پردے چاک کیے اور ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری نفسیات کو تو جانتا تھا, کرم فرمایا اور اس نے کہا کہیں ہو نہ ہو یہ میرے اتنے قرب پا کے میرے بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائیں اور ان کو چھوڑ ہی نہ دیں اور ان کی یہ ساری ریاستیں رائے گاہ اور حبت ہی نہ چلی جائیں. رب کریم نے کہا کہ اگر سیدھا راستہ چاہیے تو صراط الذین انعمت علیہم, کہ انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی دہلیز پر چلا جا وہ سیدھا راستہ ہے. اور مجھے بتائیے انعام یافتہ لوگوں میں کیا سب سے چوری پر سر فہرست جو نام آتا ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس میں گرانی نہیں ہے؟ وہ یہاں سے ضرورت رسالت کو ابھارا گیا کہ انسان تیرا گزارا نہیں ہے, تو ہدایت کا محال رفیع پا ہی نہیں سکتا ہے, تو عروج پر جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک تو میرے کسی بندے کو ایڈاپٹ نہ کر لے. اب سوال یہ تھا کہ شریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یا نہ لیا گیا بلکہ صراط الذین انعمت علیہم کھا گیا, تو اس پر ابن عاشور نے یہ نقطہ لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ حضور خاتم النبیین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں کے سارے اقران کے ساری نسلوں کے آپ رسول ہیں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندوبست فرمایا ہدایت کا وہ اپنے خاص غلاموں کی صورت میں, کہیں یہ چشتی بیٹھے ہیں, کہیں قادری بیٹھے ہیں, کہیں سہروردی بیٹھے ہیں, کہیں نقشبندی بیٹھے ہیں, تو مولا تعالیٰ نے مطلق رکھا تاکہ حضور کے بعد کسی کو ہدایت کا راستہ تلاش کرنے میں دقت نہ ہو, وہ روشنی کا طالب ہو. جس وقت وہ طالب بن کے نکلے گا تو اللہ کو شعلہ نور بھی اس کو عطا فرما دے گا. علیہم غیر المغضوب علیہم. لیکن دیکھیے نازک خیالات کی نازک رو دیکھیے کہ بندہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے پھسل بھی جاتا ہے بندہ جو ہوا, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تو اللہ ہے اس کے کلام میں جھول نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا, اور آگے کا یہ نہ کہا کہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو نے غضب کیا, یہ نہ کہا غضبت علیہم یہ نہ کہا بلکہ کہا غیر المغضوب علیہم. اس کی وجہ علامہ فخر الدین رازی نے لکھی کہ وہ بھائی کوئی اچھی چیز ہو نا تو وہ اللہ کی طرف منسوخ کرو, اور اگر کوئی بری چیز ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوخ نہ کرو. تو چونکہ انعام جو ہے وہ بہت اچھی چیز تھی تو بندے سے کہلایا گیا یوں کہ انعام تو نے فرمایا, اور یہ جو غضب والے ہیں یہ جو مغضوب بنے اور غضب والے بنے تو یہ غیر المغضوب علیہم. رب کریم نے گویا غضب کو بندے کے دل میں القا کیا کہ اللہ کی طرح منسوب نہ کیا جائے, بلکہ یہ اپنے اعمال کے وحال کے نتیجے میں ایسے ہوا. اور اس کے بعد ولد ضالین, ضال دراصل یہ تیسرا طبقہ ہے اور ہمارے دور میں یہ بہت زیادہ ہے. اگر سے تفسیری انتباق کے مطابق عیسائی جیوز بھی اس سے مفہوم میں لیے گئے, لیکن اصل میں جس پر دودھ اور پانی مل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ دل لبن بالماء, اور یہ جو درخت صحرا میں لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دال, اس کو دال اس لیے بولتے ہیں کہ اس سے کچھ دھوپ چھن چھن کر زمین پر پڑتی ہے اور کچھ سایہ, تو اس ملنے کی وجہ سے اس کو کہہ دیتے ہیں دال. تو گویا کنفیوژن انسان کے لیے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ایک سبب ہے. بندے کو یہ بات سکھائی گئی کہ یہ بھی دعا کر کے اللہ ان کی راہ پر نہ چلا جائے جو کنفیوز مائنڈیڈ ہیں, ان کا یقین دو ٹوک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. آمین. اس کے بعد کہا اے اللہ ایسے ہی ہو جائے, اگر میرے کسی گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے آپ کی باتیں سننے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے مجھے اختلاف نہیں ہے، ہم تو روز صبح اٹھ کے اغثنی یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم تو روز صبح اٹھ کے اغثنی یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بات یہ کی تھی کہ یا اللہ مدد بھی کہا جا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور جہاں آپ لکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم تو بھائی یا رسول کے بجائے بھی یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ کا بھی وظیفہ بس پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یہ جو آبجیکشن اہل سنت پر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہی نہیں کرتے، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو اس کا تجربہ نہیں کراچی شہر میں بیٹھ کر، لیکن ہمیں سرحد کشمیر اور بلوچستان میں بڑے مسائل سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گھنٹہ یار